Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 kwietnia, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ładunek w Petersburgu zdetonował zamachowiec samobójca, młody mężczyzna z Azji Centralnej, podały media rosyjskie, powołując się na służby bezpieczeństwa. Niemiecka prokuratura przekaże polskiej ciężarówkę wykorzystaną do zamachu w Berlinie. W Elblągu uruchomiono pierwszą na Warmii i Mazurach infolinię onkologiczną. Ładunek wybuchowy, który eksplodował w metrze w Petersburgu, został zdetonowany przez zamachowca samobójcę, 23-letniego mężczyznę z Azji Centralnej, podały media rosyjskie, powołując się na źródło w siłach bezpieczeństwa. Według tych wstępnych informacji sprawca wniósł ładunek w plecaku i był związany z radykalnymi islamistami. Mężczyzna, który według wcześniejszych doniesień został sfilmowany przez kamerę w metrze i którego fotografie rozpowszechniły media elektroniczne, sam zgłosił się na policję i poinformował, że nie ma w związku z wybuchem. Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził stację metra, w pobliżu której przeprowadzono zamach. Pod ścianą położył kwiaty. Według oficjalnych danych zginęło 11 osób, a 45 zostało rannych. W mieście ogłoszono 3-dniową żałobę. Grzegorz Ślubowski, szef publicystyki międzynarodowej Polskiego Radia i były korespondent w Moskwie, zwraca uwagę na to, że zamach w Petersburgu różni się od ataków przeprowadzonych w moskiewskim metrze. To, co mnie zastanawia i zaskakuje w tym zamachu w Petersburgu i to, co odróżnia go od tych zamachów, które były wcześniej, to jest fakt, że w poprzednich zamachach zawsze był jakiś terrorysta samobójca albo terrorystka samobójczyni. Teraz technologia tego zamachu jest inna. To były materiały, już wiemy, wybuchowe, zdalnie sterowane, które ktoś odpalił. To moim zdaniem może wskazywać na to, że tego zamachu nie dokonali islamscy radykałowie. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął śledztwo z artykułu akt terrorystyczny. Bomba domowej produkcji naszpikowana była ostrymi przedmiotami. Niemiecka prokuratura wyraziła zgodę na przekazanie polskim prokuratorom ciężarówki wykorzystanej do przeprowadzenia grudniowego zamachu w Berlinie. Jak ustalił reporter Radia Szczecin, zachodniopomorska delegatura prokuratury krajowej ustala warunki techniczne przejęcia ciągnika i naczepy. Strona niemiecka po otrzymaniu od polskich śledczych uzupełnionych dokumentów zdecydowała, że przekaże ciężarówkę. Dodatkowo nie zastrzegła konieczności jej zwrotu. To oznacza, że ciągnik i naczepa już zostaną w Polsce. Zarówno termin, jak i sposób przekazania ciężarówki na razie nie zostały ujawnione. Wiadomo jednak, że gdy pojazd będzie w Polsce, prace przy nim rozpoczną funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przeprowadzą oni swoje badania, dzięki którym zweryfikowane i ewentualnie uzupełnione mają być dotychczasowe ustalenia śledczych z Niemiec. Przypomnijmy, że szczecińska delegatura prokuratury krajowej prowadzi śledztwo w sprawie zamachu, do którego doszło 19 grudnia w Berlinie. Tunezyjczyk Anis Amri porwał ciężarówkę należącą do firmy spod Gryfina, zastrzelił jej polskiego kierowcę i wjechał w jarmark świąteczny na Breitscheid Platz w dzielnicy Charlottenburg. W sumie życie straciło tam 12 osób, a blisko 50 zostało rannych. Sam zamachowiec został kilka dni później zastrzelony przez policjantów we Włoszech. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Szef polskiej dyplomacji chce porozmawiać z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, między innymi o relacjach naszego kraju z unijnymi instytucjami. Witold Waszczykowski spotka się jutro w Strasburgu z Antonio Tajani. Włoch zastąpił Niemca Martina Schulza na stanowisku szefa Europarlamentu, który w przeszłości wiele razy krytykował Polskę. Z informacji, jakie dochodzą do mnie, to obecny szef Parlamentu Europejskiego zachowuje się bardziej wstrzemięźliwie i wyraża tą opinię, jaką my wyrażamy, iż instytucje europejskie nie powinny monitorować, nie powinny oceniać państw członkowskich, bo to państwa członkowskie są właścicielami Unii Europejskiej, a nie odwrotnie, nie biurokracja, czy to brukselska, czy to strasburska. Minister spraw zagranicznych chce również porozmawiać z szefem Europarlamentu o przyszłości Europy po tym, gdy Wielka Brytania oficjalnie poinformowała o woli wyjścia z Unii. W Elblągu uruchomiono pierwszą na Warmii i Mazurach infolinię onkologiczną. Telefonując pod bezpłatny numer 800 777 333 można uzyskać wiele odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości leczenia. Przez telefon nie otrzymamy jednak porad lekarskich, mówi szefowa tamtejszego szpitala wojewódzkiego Elżbieta Gelert. Nie rolą tej infolinii jest leczenie czy też rozmowy psychologiczne. Na pewno ta rozmowa powinna być pokierowana odpowiednio, jeżeli się rozmawia z drugą stroną, ale nie jest to telefon zaufania. Konsultanci dyżurują od poniedziałku do piątku od 16 do 18 i dodatkowo w czwartek od 8 do 10. To był serwis Trójki. Pora na sport. Adam Malecki. Rwała i podnosiła, że aż miło. Joanna Łochowska zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Polka na pomoście w Splicie uzyskała w dwuboju 192 kg i w kategorii do 53 pokonała Hiszpankę Hernandez i Białorusinkę Pankową. To drugi medal Łochowski na Mistrzostwach Starego Kontynentu. W zeszłym roku w Norwegii stanęła na najniższym stopniu podium. Jeśli siatkarki Chemika Police mają jakiś medal w głowie, to tylko złoty. Bronią tytułu i znowu celują w mistrzostwo. Dziś nie dały szans rywalkom w pierwszym meczu półfinałowym, bijąc dewelopery Skyres 3-0 w Rzeszowie. Wszystko było pod kontrolą, choć z początku trochę nerwowo, mówiła Joanna Wołosz. Dziewczyny z Rzeszowa troszeczkę na nas naskoczyły. My troszeczkę jeszcze nerwowo zaczynałyśmy grać, natomiast w momencie, kiedy opanowałyśmy swoje emocje, zaczynało się nam grać luźniej, z radością i przed swoją publicznością chcemy się znaleźć w finale. Cel, złoty medal. Rewanż w sobotę, a już jutro w pierwszym meczu półfinałowym zagrają Grot Budowlani Łódź z Impelem Wrocław. W Rzeszowie dużo większe nadzieje niż z siatkarkami kibice wiążą z drużyną męską. Asseco Resowia w półfinale plus ligi zmierzy się ze Skrą Bełchatów, a jedną z pierwszoplanowych postaci tego pojedynku będzie zapewne Marcin Możdżonek. Reprezentant Polski będzie dodatkowo uskrzydlony, bo też dzisiaj podpisał nowy kontrakt i w Rzeszowie pozostanie do 2019 roku. 2017 rok to okrągła rocznica dla piłkarskiej ekstraklasy, która obchodzi dokładnie dzisiaj 90-lecie istnienia. Najlepszym prezentem okazał się rekord frekwencji Polskiej Ligi Zawodowej, jaki padł podczas 27 kolejki. 8 meczów obejrzało 113 807 widzów. Rekord poprawiony o 1169 osób. A blisko 8 tysięcy obejrzało ostatnie spotkanie kolejki, w którym Ruch Chorzów zremisował bezbramkowo z Piastem Gliwice. Martin Kączkowski z Ruchu liczył na więcej. U siebie musimy wygrywać mecze, zwłaszcza z drużynami, którzy są bardzo blisko nas w tabeli. No, szkoda na pewno na plus to, że kolejny mecz na zero z tyłu, no ale to był taki mecz właśnie do jednego błędu. Jeżeli ktoś by strzelił, zwłaszcza w drugiej połowie, no to już później ciężko by było to odrobić. Ruch jest 13 w tabeli, Piast 14, a na pierwszym miejscu Jagiellonia Białystok. Grali także we włoskiej Serie A, no i jest niespodzianka. Inter Mediolan przegrał u siebie 1-2 z Sampdorią w barwach bluczerkiatych. Bardzo dobry mecz Karola Linettego. Inter jest tylko 6, Sampdoria 9, prowadzi Juventus. W Hiszpanii Celta Vigo pokonała 3-1 Las Palmas. Giuseppe Rossi rozegrał 169 mecz w La Liga i strzelił swojego pierwszego hat-tricka. Jeszcze przypomnienie dla kibiców koszykówki. O 3 w nocy wielki finał Ligi NCAA. Gonzaga Bulldogs z Przemysławem Karnowskim w składzie zmierzy się z North Carolina Tar Heels. Transmisja w Polsacie Sport, a kolejny sport w Trójce jutro o 7. A jutro więcej chmur na zachodzie. Możliwe też jednak przejaśnienia. Na wschodzie Dolnego Śląska i Opolszczyźnie po południu burze. Na termometrach w Koszalinie i Suwałkach 13 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 15, w Warszawie i Wrocławiu 17, w Krakowie 19, najcieplej w Przemyślu 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gavrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Od poniedziałku do piątku około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Trudno uwierzyć, że od tego nagrania minęło, od rejestracji tego utworu minęło już tyle lat. 47 w tym roku. To utwór Ruckzuck z debiutanckiego albumu grupy Kraftwerk, rok 1970. W programie trzecim Polskiego Radia audycja GH Plus rozpoczęta. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przy internecie i telefonie czuwa Bartosz Gil. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, grupa Kraftwerk, a to z okazji urodzin, 70. urodzin Floriana Schneidera Eslebena, jednego z dwóch założycieli grupy Kraftwerk w roku 1970, no powiedzmy 69, 70. Drugi to oczywiście Ralf Hütter. W związku z tym, że Florian Schneider Eslebein kończy w tym tygodniu, 70 lat, audycja poświęcona grupie Kraftwerk oczywiście, ale tak jakby przez pryzmat udziału w tych nagraniach właśnie Floriana. No i jeśli chodzi o to pierwsze nagranie, Ruckzuck z płyty Kraftwerk, to jeśli chodzi o partię fletu, którą było słychać cały czas, instrumenty perkusyjne, skrzypce elektryczne, które też były słyszalne, to właśnie za te dźwięki odpowiedzialny był Florian Schneider. Na perkusji Andreas Hohmann, bardzo krótko w zespole Kraftwerk, tylko na tej płycie. Na instrumenty klawiszowe Ralf Hütter. W tym samym okresie perkusistą trochę na dłużej grupy Kraftwerk był Klaus Dinger. Pojawił się również w zespole Michael Rother, ale ci dwaj muzycy odeszli wkrótce, by założyć Noi. No a co było dalej? Dalej kolejne dwie płyty, też raczej eksperymentalne, aż nadszedł rok 1974 i no, nie tyle najważniejsza płyta, ale płyta, od której zaczęła się również kariera komercyjna w jakimś stopniu grupy Kraftwerk, Autobahn. Na tym albumie znalazł się utwór Morgenspaziergang. No i tutaj znowu na flecie, bo wtedy grał na flecie, jeszcze wtedy grywał na flecie Florian Schneider Eslebein. sweet home. Sweet home, home, sweet home, home, sweet home, home, sweet home, home. Sweet home, home, sweet home, home. Home Sweet Home. Utwór kończący płytę Radioactivity z roku 1975. Album, który zrobił niespodziewaną trochę karierę we Francji, docierając aż do pierwszego miejsca listy przebojów w tym kraju, a na przykład w Anglii i w Stanach słabiuteńko, przynajmniej jeśli chodzi o ten album. Teraz przechodzimy do płyty szóstej, jeśli chodzi o wydawnictwa studyjne grupy Kraftwerk. Również ten sam skład, co na Radioactivity, czyli oprócz Floriana Schneidera, Ralf Hütter, Wolfgang Flür i Karl Bartos. Tym razem posłuchamy utworu, który otwiera płytę Trans Europa Express. Tutaj już nie ma fletu, nie ma skrzypiec, ale są wokodery i wotrax, czyli urządzenie, które zajmuje się przetwarzaniem, czy też stwarzaniem mowy komputerowo, może w ten sposób. I właśnie za te dźwięki odpowiedzialny był Florian Schneider. Też nie bez kozery właśnie jemu poświęcił utwór David Bowie, a nie liderowi grupy, jakby nie było, Ralfowi Hütterowi. Thank you. Space Lab. Utwór z płyty Dimension Machine z roku 1978. Florian Schneider był perfekcjonistą, nawet Ralf Hütter kiedyś powiedział o nim, że był fetyszystą dźwięku i rzeczywiście to, że płyty grupy Kraftwerk brzmiały właśnie tak, że były tak dopracowane pod względem brzmieniowym, to w dużej mierze zasługa dzisiejszego naszego bohatera. Teraz przechodzimy do kolejnego albumu Computer Welt, rok 1981. Posłuchamy utworu Heim Computer i tutaj, jeśli chodzi o Floriana Schneidera, to on jest autorem tekstu do tego. Oczywiście jest współautorem muzyki razem z Ralfem i Karlem Bartosem, a poza tym napisał właśnie słowa do tej piosenki. Programmier die Zukunft mir. non-stop. Music non-stop. Non-stop. Music non-stop. Music non-stop. Non-stop. W roli głównej przed momentem Florian Schneider Esleben. Przypominam, że ten muzyk we czwartek kończy 70 lat. W roku 2008 Florian odszedł z grupy Kraftwerk. Przez wiele lat pod względem muzycznym niewiele się działo w jego życiu artystycznym, aż wreszcie w roku 2015 nagrał utwór wspólnie z Danem Laxmanem z belgijskiej grupy Telex i właśnie ta kompozycja na zakończenie dzisiejszego programu. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Planet clean.